Book 2 16 شانزده فصول السنة والطقس فصلهای سال و آب و هوا هذه هي فصول السنة اینها فصلهای سال هستند الربيع الصيف بهار تابستان الخريف والشتاء پاییز و زمستان الصيف حار تابستان گرم است في الصيف تسطع الشمس در تابستان خورشید میتابد. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. در تابستان دوست داریم پیاده روی کنیم. الشتاء بارد. زمستان سرد است. في الشتاء تثلج أو تمطر. در زمستان برف یا باران می بارد. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. در زمستان بیشتر دوست داریم در خانه بمانیم. الجو بارد. سرد است. انها تمطر. باران می بارد. الجو عاصف باد می وزد الجو دافئ گرم است الجو مشمس آفتابی است الجو صاف هوا صاف است كيف الطقس اليوم؟ هوا امروز چطور است؟ اليوم الجو بارد. امروز سرد است. اليوم الجو دافئ. امروز گرم است.